राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कहीं भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है, ये एक बड़ी तात्विक बात है, ये मामूली बात नहीं है। जैसे आप कहो मैं यहाँ बैठा हूँ तो एक नंबर में नहीं हूँ, तो क्या यहाँ भी नहीं हूँ? क्या यहाँ भी नहीं है? क्या यहाँ हरदम रहूंगा? यहाँ नित्य निरंतर रहूंगा क्या? बड़ी ही तात्विक बात है ये, जो सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण पदार्थों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रिया में है, वो ही है और कोई है ही नहीं। ये तात्पर्य इसका। अब एक मनुष्य कह दो ये मनुष्य यहाँ है तो सबसे किसी जगह नहीं है, एक यहाँ नहीं है तो क्या एक नंबर वाला बात यहाँ नहीं है? ये बात नहीं है, ये तात्विक बात है, ये मामूली बात नहीं है, जीवन मुक्ति कर जैसी बात है ये सब। मानो किसी जगह भी किसी समय में कोई वस्तु नहीं है तो वो सब जगह अभाव ही है, चाहे भाव दिखता हो उसका, पर है नहीं, वो रहेगी नहीं, वहां टिक नहीं सकती, है ही नहीं। एक परमात्मा तत्व ही है जो सब जगह है, जो का त्यों रहता है, भूत में, भविष्य में, काल में, किसी काल में, किसी देश में और त्रिलोकी में, किसी भी वो एक है, वो है ही है और नहीं है वो कहीं नहीं है, दिखता है नहीं। इतनी तात्विक बात है ये, जीवन मुक्ति हो जाए इसमें, जीवन मुक्त हो जाएगा इस ठीक इसको बात मान लेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, तत्व की हो जाएगा। क्योंकि यहाँ है कहाँ, ये जो है अभी दिखता है ये बिल्कुल प्रतिक्षण बदलता है कहाँ, नाशत विद्यते भाव असत भाव विद्यमान नहीं है, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, तो नहीं पड़े तो हुआ। छोटी छोटी बात भी इतनी महत्व की है जैसे कोई महिमा कह नहीं सकते। जैसे संसार का वियोग ही मुख्य है तो परमात्मा का योग ही मुख्य है, परमात्मा का नित्य योग है और संसार का नित्य वियोग है, नित्य निरंतर वियोग ही है। आप योग मान लेते हो क्योंकि उसको सत्ता दे देते हो, क्या सत्ता है क्या संसार की? सत्ता है ही नहीं तो अभाव ही तो हुआ, कहीं भी अभाव है तो सब जगह अभाव है। इतनी तात्विक बात है ये, असली बात है। आदावंते से यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है, आदि अंत में है वो वर्तमान में भी है, इससे क्या सिद्ध हुआ? एक बहुत मार्मिक बात सिद्ध हुई इससे, मानो परमात्मा नित्य निरंतर सबको प्राप्त है, ये सिद्ध हुई। ये काल भाई नहीं, सब देव सब काल में है तो नित्य प्राप्त है ना, वो संसार नित्य अप्राप्त है, कभी प्राप्त हुआ नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ संसार, कभी प्राप्त होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। अब संसार की सत्ता दे देते हो, शरीर को सत्ता दे देते हो, महत्ता दे देते हो, तब दे तो है ये एकदम जीवन मुक्ति है, ये इनमें वो संदेह की बात नहीं है। किसी जगह किंचन मात्र भी नहीं है तो वो नहीं मुख्य है, उसमें जो है परमात्मा उसमें कभी अभाव कोई नहीं, वो है ही है। इतनी मार्मिक बात है, अगर इसको ख्याल करके आदर दे दे तब जीवन मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त एकदम तत्व की जीवन मुक्त। अभी इसका विशेषता से अभी अनुभव न हो तो समय पर हो जाएगा, नहीं तो अभी बात, अभी अभी अभी इसी क्षण। इतनी विचित्र बात, मैं शंका को अवकाश नहीं है कहीं भी। इस बात कहते हैं परमात्मा प्राप्ति सुगम है, सुगम क्या, सुगम तो कहते हैं कठिन माना है, इसलिए सुगम क्या, वो तो है सुगम, तो सुगमता से कठिनता से होता है, सुगम क्या कहें। और संसार सदा ही अप्राप्त ही है, नाश तो विद्यते भाव, यह आधा श्लोक क्या एक गजब श्लोक है, बहुत विचित्र श्लोक है, आधा छोड़ा अक्षर, नाश तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, असत है वो विद्यमान नहीं है, विद्यमान दिखता है तो विद्यमान कहाँ है। अगर विद्यमान की सत्ता होती तो हम बालक बालक ही रहते, जवान जवान ही रहते, संयोग संयोग ही रहता, कहाँ रहता है, ये है नहीं। ठीक, देखो अब कुछ करना, कुछ जानना, कुछ पाना बाकी नहीं है, सबके सब हम जीवन मुक्त है अभी अभी, कोई शंका करो नहीं, गहरे उतर कर समझ कर करना भाई, उठपटांग नहीं करना, इतनी कृपा रखना। एक क्षण भी है नहीं, अगर है तो ये पुरानी कैसे हो गई, मिट जाएगी कैसे, मिट जाएगी वो है कैसे। इस बात से ये बात बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया। और बस जीवन मुक्ति में किंचित बातें भी फर्क नहीं है, मुक्त तो असत से ही होता है, असत है ही नहीं, मुक्ति जो क्या हुआ, बंधन कैसे हुआ। खूब गहरे उतर कर सोचो, कहीं भी नहीं तो कहीं भी नहीं, अरे किसी के लिए नहीं है तो किसी के लिए ही नहीं है, समझो एक घड़ी मेरे लिए है तो दूसरों के लिए नहीं है, ऐसे नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, क्यों मेरे पास सदा रहेगी, हम घड़ी के साथ रहेंगे, घड़ी हमारे साथ रहेगी, ये वहम है, नहीं है, यही सच्ची है। मात्र संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, जीवन मुक्ति एकदम, कुछ भी करना जानना पाना बाकी नहीं है। खूब गहरे उतर करके आपको शंका, पहली बात सही है, और है वो सदा है और सबके लिए है, है वो सबके लिए, राक्षस है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, दूर राक्षस है, उसके लिए भी है, वो है, वो नहीं हो नहीं सकता, स्वर्ग में, नरक में, मृत्यु लोक में, कहीं भी कभी भी उसका अभाव हो ही नहीं सकता, और नहीं है उसका भाव कहीं हो ही नहीं सकता। हद करी भगवान ने जो बात कही है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतो, पहले उतर करके इसको शंका और संदेह तो बोलो। अभी आपने कहा परमात्मा योग नित्य है, हाँ? तो ये तो इसी दृष्टि से कह रहा है ना कि शरीर से संयोग, इस दृष्टि से वास्तव में तो परमात्मा ही है। बिल्कुल है। योग क्या नित्य है? तो योग नित्य ही हुआ, परमात्मा ही है। बस बस खत्म होगा। वासुदेव सर्वमिति समात्मा शुद्ध बोलो। वासुदेव सर्व क्या, बाकी क्या रहा? गहरे उतर कर आप विचार करो, जो शंका हो बोलो, जो संदेह हो बताओ। दुख संयोग वियोगम योग साधम, दुख वियोग दूसरा दुख नहीं है ही नहीं, कोई हुई नहीं, होगी नहीं, उसे योग कहते हैं, नित्य योग। तो योग क्यों कहते हैं कि हम जो अभी संसार की सत्ता को लेकर बात करते हैं, इस वास्ते कहते हैं परमात्मा का नित्य योग है। इस वास्ते नित्य योग क्या कहे है ही हुई, ये मामूली बात नहीं है, बहुत तात्विक तात्विक बात है। खूब गर्व जरूर इस परमात्म तत्व का वियोग कभी कहीं नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, किंचित मात्र वियोग नहीं है। गीता ने कहा यज ज्ञातवा ने भूयो अनिज ज्ञातम न शिष्टि, जानना बाकी कुछ नहीं रहेगा। क्यों? कि मत पर तो नानित किंचित और है ही नहीं मेरे सिवाय, सब ही बात कही है, मेरे सिवाय है ही नहीं है, तो क्या जानना बाकी रहा? दूसरी सत्ता तो बाकी रहे, किंचित किंचित सब दिए पहले। ये ज्ञातवा नेह भूयो अन्य ज्ञातम ज्ञातव्य, मन इसके सिवाय परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। क्यों? अन्य ज्ञातव जानने लायक कोई रहती नहीं। क्यों नहीं रहती? कि मतर करते हो नान्य किंचित अस्तित्व नहीं, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तो जानना बाकी रहे। बाकी है वह तो उधर रह जानना, बाकी बड़ी विचित्र बात है। इस वास्ते कहीं है जो चीज है बहुत मार्मिक बात है। सच्चा सत्ता सच्चा सत्ता सत्ता का जो सत्य बनाई बहुत शुभ है। प्रहलादी ने कहा भी सब में है, खम्भन प्रकट हो गए, और तो है नहीं प्रकट हुए, ऐसे है ही है वो। इसका पूरा विश्वास है वो प्रहलाद जी हो गया, इसको पूरा जिसने मान लिया वो प्रहलाद जी है। जो कुछ कहा जाए सुना जाए, मंदसा वचसा दृष्टिया गृहते अध्ययन भी इंद्रिय ही अहम एव, भगवान कहते अहम एव नत्त मत्तो नत्त इति बुद्ध तो, इसे शुरू जान लें। जो कुछ ग्रहण किया जाता है इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, वचन से, इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है वो, और इंद्रिया और मन वो मैं ही मैं हूँ केवल, और कोई है ही नहीं। आम एव न मत तो अन्यत, कितनी बढ़िया, कितनी सुगम, कितनी सरल बात है। शरीर है क्या है? ये केवल नहीं नहीं का पुंज है, नहीं नहीं का पुंज है। उत्पन्न होता है तो उत्पन्न कहते हो, नाश ही नाश होता है, हृदय का नाश हुआ, शरीर का नाश होता है, हरदम नाश ही नाश होता है, अभाव ही भाव हो रहा है, प्रत्येक क्षण संपूर्ण का अभाव होता है। भाव रूप से रहता परमात्मा ही रहते हैं, और सबका ही अभाव ही हो रहा है, परमात्मा ही है। तो संसार दीर्घता इस वजह से अभाव कहते हैं, अभाव क्या कहते हैं, भाव के वही है। बहुत सुगम स्वतः है, स्वाभाविक सहज अवस्था, उत्तम सहज अवस्था, ये सहज अवस्था है सब, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, असली असली प्रापणी ये तत्व है। कोई संदेह उठता हो तो बोलो। मान अपमान सुख दुख ये नहीं है, इसमें दृढ़ता कैसे आवे? आपने उसको सत्ता दे दी। अब सत्ता दे दी तो उसका भाव कैसे हो? आप सत्ता दोगे तो भाव तो है ही उसका, आप उसको सत्ता मत दो। क्योंकि आप सुख दुख आते जाते हैं कि नहीं, क्या रहते हैं क्या ये आते जाते की सत्ता है ही नहीं? तो आप मान लो कि ये वास्तव में है नहीं, है तो निरंतर रहता, सुख अगर है तो निरंतर रहता, दुख है तो निरंतर रहता, कोई परिस्थिति निरंतर रहती ही नहीं तो परिस्थिति है कहाँ? सुखदायी दुखदायी कोई परिस्थिति है ही नहीं। गहरा विचार करो, बड़ी शांति, बड़ा आनंद और बड़ी सुख सुखदायी बात। राज विद्या राज गोयम पवित्र मिदमोत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुख कर तुम अव्ययम अविनाशी है करने में बड़ी सुख, बड़ी सुसुखम, सुखम नहीं सुसुखम, बहुत सुगम सतह स्वाभाविक। तो ये अवस्था दृढ़ क्यों नहीं रहती? ये अवस्था तो दृढ़ रहती है, आप स्वीकार नहीं करते। ये तो निरंतर रहती है, ये दृढ़ ही है। दृढ़ तो अदृढ़ तो आप करते हो, ये दृढ़ अदृढ़ होती नहीं है, ये अदृढ़ पर ऐसे है ही नहीं। आप थोड़ा विचार करो, तो है ही नहीं। इस वास्ते गीता ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई, भूल मिट गई। आप यू चिंता मत करो ये दृढ़ कैसे हो, दृढ़ नहीं अदृढ़ है ही नहीं, है ही हुई दृढ़ अदृढ़ दो अवस्था नहीं होती, दृढ़ अदृढ़ दो अवस्था नहीं होती। इस वास्ते है दृढ़ तो अभ्यास में दृढ़ अदृढ़ होता है, अभ्यास करे ना वो दृढ़ अदृढ़ होता है। जैसे अगर रस्य पर चलना है तो रस्य पर चलना कठिन होता है, धीरे धीरे चलते चलते दृढ़ हो जाता है, कोई अभ्यास करो तो दृढ़ हो जाता है। तो दृढ़ अदृढ़ दो अवस्था जो बदलती है उसमें होती है, जो बदलता है उसमें दृढ़ अदृढ़ कैसे हो? आप चुपचाप इस बात को स्वीकार कर ले, आप स्वीकार कर लिया दृढ़ता से स्वीकार होगी, दृढ़ होगी होगी सत्य सत्य है सिद्ध है। बताते हैं एक है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है, है सो सुंदर है सदा निरंतर है सत्य है शुद्ध स्वभाव है। कितनी बढ़िया बात, यज्वात्वा ने भूयो निर्ज्ञातव्यमवशिष्यते, जिसके जानने के बाद दूसरी कोई जानना बाकी नहीं रहता, कि दूसरी है ही नहीं जानना बाकी से रहे। कितनी बढ़िया बात बताई है, कर्मणा मनसा मनसा वसता दृष्टया गृहते अन्य वो इंद्रिया वो मन और गण के उसी सर्वासुदेव सर्व। इसमें मतभेद नहीं होता, इसमें कोई मतभेद नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांतों में मतभेद होता है, न्याय है वैशेषिक है योग है सांख्य है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, इनमें मतभेद होते हैं, परमात्मा से मतभेद नहीं होता। मतभेद क्या ये है एक ही दूसरी है, मतभेद क्या है? मत मानो मान्यता होती है, वो मान्यता में भेद होगा, तत्व में क्या भेद होगा? कोई अद्वैत मानते हैं, कोई द्वैत मानते हैं, कोई विशिष्ट अद्वैत मानते हैं, तो मान्यता में भेद होगा। मान्यता रही तो तत्व है, उसमें कोई भेद हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, वो है जो कहते नहीं है सत्य सिद्ध स्वाभाविक। कहते सूर्य के प्रकाश को बादल आने नहीं देते, क्या किया जाए? नहीं बादल है ही नहीं, वो बादल तो परवश है, ये बादल अपने वश में है। आप बादल स्वीकार मत करो, आता रहे, बादल आ जाए तो वो बादल भी वही है। दूसरी सत्ता मत दो, केवल सावधानी साधन है ये, केवल सावधानी रखना ये साधन है, सावधान रहना। कोई भी सत्ता है ही नहीं, इसमें संदेह नहीं आने बात में। अब कोई आवे तो वो है ही नहीं, अब ना ना मन में कोई बात हो ना, ना ना आप करके देखो, करोगे नहीं, ना कह दो और ना ना, क्योंकि उस तत्व के सिवाय कोई चीज हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती, नहीं तो अब कहां से, वही है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। मई सर्वमिदं प्रोक्तम, आपके सब दिखता है तो सर्व मई प्रोक्तम, सब मेरे में प्रयोग हुआ। जैसे मन का होता है सूत का, उसमें सूत धागा में प्रयोग जाए तो वे सूत का धागा ही है, सूत ही मणिया है, मणिया सब मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत प्रयोग जी मेरे प्रयोग मई मैं हूँ। ये थी वो सात्विक का भावा, ये सत्ता देकर बोलते हैं, ये सत्ता दे करके, ये थी वो सात्विक का भावा, राजसास तामसास ये मत है, मेरे से होते हैं ना, उनमें मैं हूँ ना वे मेरे में है नहीं, वो है जो दीजिए उसमें ही है, मन में कोई फूरना हो को वही है, और उसमें है ये मान लो फूरना में वो है, अच्छा उसी में फूरना है, अथा वही पूर्णा है, तीनों में खुशी है सुमान, ये साधन है। कोई पूर्णा हो तो खूणा में सब कण कण में वही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, जो पूर्णा उसमें, जैसे समुद्र की तरंग में कण कण में जल है, कण कण में जल गया, जल ही है वो, कण कण में जल है और जल में ही तरंग है, तरंग में जल है, जल में ही तरंग है, और जल तरंग नाम है, जल तरंग और समुद्र नाम है, तो जल ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। संदेह हो तो बोले उसमें, जिसके संदेह हो वो बोले, तो इसको स्वीकार कर ले बस, अभी अभी जैसे समुद्र में तरंग उठे तो वही है समुद्री है। ये सावधानी रखो, ये सावधानी पहले रखना पड़ता है, जब तक ठीक दृढ़ता नहीं हुई फिर सावधानी क्या रखे इसमें, वही है क्या सावधानी क्या असावधानी, सावधानी असावधानी दोनों है ही नहीं, इसमें कोई अपात्र नहीं है, कोई इसमें कमजोर नहीं है, इसमें कोई अयोग्य नहीं है, सब योग है, सब पात्र है, सब अधिकारी है, ये सब आपकी अपनी सत्ता को लेकर कहते हैं, सत्ता को स्वीकार नहीं कर दो जवान नहीं है, कोई वचन नहीं है, कोई शंका नहीं, कोई फुरना नहीं है, शंका समझ है ही ना, कितनी सुगम है, कितनी बढ़िया है, कितनी श्रेष्ठ है, कितनी उत्तम है। अब कोई पैदा हो कर विचार समझ आ जाए, कुछ आ जाए तो पैदा हो तो वही है, कोई याद आ तो वही है, दिखे तो वही है, अब किसने से किसी इंद्रिय से गृह थे अंग्रेरी भी इंद्रिय इंद्रिय जो को ग्रहण किया जाए वही है, केवल ये सावधानी है, ये साधना है, अब फिर सावधानी रखनी पड़ेगी, सावधानी है ये साधना है, इस तत्व के जानने के लिए सावधानी ही साधना है और कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ करना नहीं, केवल सावधान दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहो, जागृत जैसे आप लोग कहते हैं हम ऋषिकेश स्वर्ग में गीता भवन में है, ये मान ली, अब इसको याद करना नहीं पड़ेगा। सुते जागृत रही, नींद आवे तो नींद खुले तो ये जागृत रहती, इसको याद करना नहीं पड़ता। इस वास्ते इसको करना हो तो केवल सावधानी, ये साधना है, इस तत्व की साधना है। केवल सावधान रहना ही साधना, पूर्ण मद पूर्णम इदम पूर्णी वे पूर्णमी आये पूर्णात पूर्ण दिशे पूर्ण से पूर्ण है, पूर्ण का पूर्ण आता है, पूर्ण शेष रहता है, पूर्ण आता है, पूर्णमी वे। केवल सावधानी, केवल सावधानी साधना है। फिर होने पर सावधानी को रखनी ही पड़ेगी, हम स्वर्ग समय है इसमें याद करना थोड़ा ही पड़ता है, सत्य स्वाभाविक। अर्जुन को बताया तुम बहुत नष्ट हो जाएगा, बहुत नष्ट होगा, याद आ गए, अब क्या करे, करीसी वसन तो अब आपको जो करेंगे मैं क्या, मतलब कोई न करना पड़ेगा, ना जानना, न पाना, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, आप कह तो जो करेंगे बस, अब क्या करें, अब करना कुछ नहीं, जो करे अपना है जो किए जाओ, कुछ नहीं करना है, सावधान रहना है। फिर सावधानी सतह रहेगी स्वाभाविक, फिर सावधान रहना नहीं पड़ेगा, साधन है सावधान रहना। पाने भूयो अन्य ज्ञातम हम व्यवशिष्य दे, जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता, किस जब बाकी कोई रहता ही नहीं तो जानना बाकी क्या रहे। अब जो कुछ करना है वक्त पर जो आ जाए, जो परिस्थिति अनुसार है, परिस्थिति प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना है, तो वो सदुपयोग आप दुरुपयोग हुआ भी नहीं, अत के प्रयोग पापों चलती अनिश्चन भी न चाहता हुई पाप का आचरण क्यों करता है, काम ये सको दे कामना है, तुम्हें चाहना है तो चाहना से होता है, पाप है इनसे विरुद्ध होना, हत्या आदि करना आधा पाप है, इससे विमुख होना पूरा पाप है, और इसको स्वीकार करना पूरा पुण्य है, और दान पुण्य उपकार आदि का आधा है, तो साधना है। फिर साध्य वर्ष पूर्ण होगा, पूर्ण करना, जानना, पाना, जाना, आना, लेना, देना, कुछ भी शेष नहीं रहा। आपने जो बात बताई ये मानने के बाद क्या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, काम से कुछ कुछ नहीं है, करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, परवाह में जो काम वो सो न्याय युक्त करते रहो, होना रहेगा। देखो आप पूछते हैं कि आपने बता दी, हमने मान ली, अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। मनुष्य की अवस्था है, साधक के लिए क्या है, साधक की बात बताता हूँ, ऐसे लेकिन कुछ नहीं करना, ये होने पर तो कुछ नहीं करना है, कभी नहीं करना है, किंचित मात्र भी नहीं करना है, न जाना है, न लाना है, न लेना है, न देना है, न आना है, न जाना है, न संयोग है, न वियोग है, न अच्छा है, न मंदा है, भला है, न बुरा है, न नफा है, न नुकसान है, न जन्मना है, न मरना, कुछ नहीं है, है ही कुछ नहीं है। साधन के लिए आप पूछे तो साधन के तीन श्रेणी होती है, एक है करना की स्त्री, करने की करना, और करने के बाद होना, और होने के बाद है, बस करना करना होता है, जब तो होने न लगे सोते न हो तो करना हुआ, होने लगे तो फिर यह होना हो, अब होता वहां करना पर नहीं होता, होना है फिर है, होना होना भी नहीं है, करना भी नहीं है, करना है क्या करना है, बिल्कुल नहीं करना है, अब शंका करो, प्रवाह पतित जो हो रहा है वो सिद्धांत क्या निकला, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कष्टन न सस्य सर्वभूतेषु न कष्ट कष्ट अर्थ विपाक्षय नैव तस्य कृतेनार्थो, करने से कोई मतलब नहीं तो न करने से भी कोई मतलब नहीं। क्यों करे तो क्यों न करे बताओ, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, नहीं किसी के प्राणी के साथ कोई अपने स्वार्थ का संबंध है। कृत कृत ज्ञात ज्ञात प्राप्त प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा आप साप्त, क्योंकि पूर्ण है, हमें बनाते थोड़ा ही पूर्ण, बनाया जाए तो करना पड़ेगा, पूर्ण है पहले से ऐसे ही है पूर्ण। अब उसे दृष्टि नहीं थी, अब दृष्टि हो गई। एक शांति स्वतः स्वाभाविक आप आपको होगा, जो परिस्थिति आ जाएगी परिवर्तन होगा उसमें आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, आप सब राग द्वेष हर्ष शोक रहित हो गए तो आप सब होगा। जैसे आपको श्वास लेना पड़ता नहीं आप सब आता है, जैसे आपको वहाँ खोदना मिसना ये पड़ता नहीं, जैसे भोजन करने के बाद आपको भोजन को परिपक्व बनाना पड़ता नहीं पचाना पड़ता नहीं, जैसे नारियों में खून चलता है तो आपको चलना पड़ता नहीं आप साफ होता है, ऐसे मात्र क्रिया आप साफ होती है, आप साफ क्रिया तो होती ही है, आप कर्ता बन जाते हो, वो बनेंगे नहीं बस। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मेरी मान्यते मान लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किंचित माधवी, और मर्यादा सहित होगा, मर्यादा बोलने ठीक मर्यादा आप साफ सोते मर्यादा विषय बोलते काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों के कारण है। दोष क्या है, दोषों की शुद्ध सत्ता नहीं है, दोष क्या है तत्व समझो, दोष है गुण की कमी, दोष है नहीं, असली गुण की कमी का नाम दोष है, दोष की सत्ता है नहीं, गुण ही है उन्हीं कमी को दोष कहते हैं। इस वास्ते शाम शांत है जुमत प्रभाव में आप साथ हो सकते ही, जैसे पहाड़ के ऊपर वृक्ष है उनको बढ़ाना पड़ता है क्या, अभी हरे हरे हो गए तो हरा बढ़ाना पड़ता है क्या, स्वतः स्वाभाविक हो रहा है, जैसे गंगा जी सतह चलती है, जैसे बदल आते सतह होता है स्वाभाविक है, और वर्षा होने पर वृक्षों में आप हरियाली आती है, आप ही जल चढ़ता है, आप ही होता है, ऐसे मात्र संसार काम स्वतः ही हो रहा है, कब तक, जब तक संसार की सत्ता है तब तक हो रहा है, और वो होने की दृष्टि नहीं तो है ही है, फिर होता ही कुछ नहीं, फिर है ही है, पहले करना होता है, करने के बाद होना होता है, फिर है रहता है, ये सत्ता जितनी अधिक होने करना होता है, कर्तव्य अभिमान होता है, और वो सत्ता ऐसे होता है सत्य स्वाभाविक होने के बाद है, ये साधन की बात है, साधन में सावधान रहना, साधन है केवल सावधान रहना, फिर सावधान रहना क्या पड़े फिर, जैसे हम स्वर्गाश्रम में है इसमें हम गीता भवन में है इसमें सावधान रहना पड़ता है क्या, स्वाभाविक सोते हैं जागते हैं बैठे बैठे याद नहीं होते, एक माला भी फेरी नहीं कि हम स्वर्गाश्रम में गीता भवन में है एक माला भी, परंतु कभी भूली होती ही नहीं, याद करते ही नहीं, याद करना ही नहीं, भूल होती ही नहीं, ऐसे वास्तविक बोध है ये, करना होना कुछ नहीं, ना याद रखना है ना करना है कुछ नहीं, इसलिए आज मैं क्या करना है कि जो अपनी विधान है शास्त्र का मर्यादा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी जो है उसके अनुसार करो, करते हो तो होना लग जाओ, होने लग जाए मा जाए, एकदम ठीक बात है। इसको समय ले बहिंत भूतानाम अचरम चरमी वच सूक्ष्मता तद विज्ञेयम दूरस्थम शांति के प्राणियों के बाहर और भीतर वही है, दूर से दूर नदी नदी वही है, ऊपर नीचे वही है। नमः पुरस्ताद प्रसन्नस्ते नमोस्तुते सर्वदैव सर्व। कितने सरल सतह स्वभाव सिद्ध, ये सहज अवस्था उत्तम सहज अवस्था, सहज जिसमें कोई परिश्रम नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ लाना नहीं, कुछ दाना जाना नहीं, लाना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, न हानि है, न लाभ है, न देना है, न लेना है, स्वतः स्वभाव ही। इस वास्ते संसार का तो नित्य वियोग है, जिसको योग कहा गीता ने, और परमात्मा का नित्य योग है। ये वियोग योग सत्ता लेकर कहते हैं, दूसरी सत्ता लेकर के व्यवहार होता है, दूसरी सत्ता नहीं तो क्या देना है, देना है क्या, संयोग क्या वियोग क्या योग। नोद्यम हुआ परिवार हुआ क्रियते द्वैत भाषाया, द्वैत भाषा है, उस भाषा से शंका समाधान लेना देना होता है। दूसरी सत्ता स्वीकार करें तब बोलना चलना बात होती है। यहाँ कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, यथवा नेह भूय अन्य नेह कहने का मतलब क्या, यहाँ मानो यहाँ मुक्ति का स्थान है, ये यहाँ कुछ करना नहीं था। यथवा नेह भूय अन्य ज्ञात यहाँ जो कुछ करना है यहाँ बस यहाँ कर पाएगा। मानव शरीर मिल गया भारतवर्ष में, उस मानव शरीर की पूर्णता हो गई, अब का कर्तव्य नहीं, कोई ज्ञात भी नहीं, प्राप्त भी नहीं है। बर्फ में जल ही जल है, बर्फ में जल ही जल है, बर्फ तो अर्फ है और क्या बर्फ है, बर्फ में जल ही जल है, कि जल में ही बर्फ है, बर्फ में जल है, कि जल ही बर्फ है, कि बर्फ ही जल है, कुछ भी कह दो क्या कहो, बर्फ में जल कैसे होते हैं, जल में बर्फ कैसे होते हैं, जल ही बर्फ है कैसे होते, बर्फ ही बर्फ है कैसे होते, जल ही जल है कैसे होते, चाहे सो कह दो बात एक ही है।